الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي، يا نبي صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، بے شک بھیجا ہے ہم نے آپ کو شاہدہ، گواہی دینے والا، بتانے والا، ومبشرہ اور بشارت سنانے والا، ونذیرہ اور ڈرانے والا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ اور بلانے والا اللہ کی طرف، بإذنہ اس کے حکم سے، وسراجم منیرا اور چراغ چمکتا ہوا، وبشر المومنین آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیں، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا بڑی بزرگی، بڑا فضل، ولا تطع الکافرین والمنافقین اور مت کہا مانے آپ کافروں کا اور منافقوں کا، ودا اذاہم اور چھوڑ دیجئے ان کے ستانے کو، وتوکل اللہ اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، وکفا باللہ وکیلا کافی ہے اللہ کام بنانے والا. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیتیں پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ مخصوص صفات بیان فرمائی ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو بشارت سنائیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی بزرگی ہے، فضیلت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو آدمی اپنے ایمان میں سچا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا عمل پختہ ہوگا، ایسے ایمان والوں کے لیے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی ہے، دنیا میں بھی ان کو بزرگی فضیلت خدا کی طرف سے حاصل ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے برتری بزرگی اور فضیلت. اور دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مخاطب تو آپ ہیں لیکن مقصود ساری امت کو سمجھانا ہے، فرماتے ہیں ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کافروں منافقوں کی بات نہ مانیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ احتمال بھی نہیں ہو سکتا، یہ وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کی بات یا منافق کی بات مانیں، لیکن یہاں مخاطب آپ کو بنایا گیا اور مقصود ہے امت مسلمہ کو سمجھانا، ایمان والوں کو سمجھانا۔ فرماتے ہیں کہ کافروں کی بات منافقوں کی بات مت مانیں، ودا اذاہم، اور ان کے ستانے کو آپ چھوڑ دیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے۔ یہ آیتیں اس سلسلے میں نازل ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آپ کی عملی زندگی نمونہ، پیغمبر امت کے نمونہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور پیغمبر کی غمی ہے کہ فوتگی ہو گئی تو فوتگی کیسے نبھانی ہے، اس میں کماتمی جلوس نکالنے ہیں، کماتمی پروگرام کرنے ہیں، یا کہ صبر سے کام لینا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں بھی فوتگی ہوتی تھی، بچے فوت ہو جاتے، بیویاں فوت ہو جاتی۔ تو حاصل یہ ہے کہ دنیا میں یہ سارے معاملات انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو فوتگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے نمونہ ہیں۔ اسی طرح شادی ہے کہ شادی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اس میں کیا چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے، اور کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کن سے حرام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتلا دی ہیں کہ جن عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ بھی اللہ نے بتلا دی، اور جن سے کسی عارضے کی وجہ کر کے نکاح حرام ہے وہ بھی بتلا دی، اور جو حلال ہیں جن سے نکاح حلال ہے، جن کو غیر محرم کہتے ہیں کہ جن سے پردہ ضروری ہوتا ہے، پردہ اسی سے ضروری ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح حلال ہو شریعت میں، وہ بھی قرآن پاک نے بتلا دی ہیں۔ چچے کی بیٹی ہے، چچے کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، اور اسی طرح خالہ کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، یہ ساری عورتیں جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پردہ کریں، اس لیے کہ چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح درست ہے، خالہ کی بیٹی ہے اس سے نکاح درست ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، خود پھوپھی سے نکاح تو حرام ہے لیکن پھوپھی کی بیٹی سے نکاح حلال ہے، خالہ سے نکاح شریعت نے حرام قرار دیا ہمیشہ کے لیے، لیکن خالہ کی بیٹی سے نکاح حلال ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک نے تفصیل سے بتلا دیا کہ کن عورتوں سے نکاح حلال ہے اور کن سے حرام ہے، اور نکاح شادیاں یہ کس طرح کرنی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان سارے معاملات میں نمونہ ہے، اور قرآن پاک نے خود بتلا بھی دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اے سارے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر کو اللہ پاک انسانوں میں سے بناتے ہیں، کسی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا، فرشتوں کو شادیوں کی ضرورت نہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں، انہیں ہماری طرح بھوک نہیں لگتی۔ تو حاصل یہ ہے کہ فرشتے کو اگر نبی بنا کر کے بھیجتے تو انسانی صورت میں آتا، فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی انسان فرشتے کو اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جن کو اصلی صورت میں دیکھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، ہر انسان نہیں دیکھ سکتا، تو فرشتے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تو جتنے نبی رسول آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں، کنبے میں سے، برادریوں میں سے آئے ہیں، وہ سارے پیدا ہوئے ہیں، برادریوں والے ہیں، ان کا بچپنا بھی لوگوں نے دیکھا، جوانی بھی دیکھی، اور سارے معاملات بھی دیکھے، تو نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، تو یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو، تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ کون بنائے گا؟ کلمہ تو ساری پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دعویٰ کرتے بھی رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، پاکیزہ زندگی کو نمونہ کون مسلمان بنائے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جسے یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور خدا کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں میری پیشگی ہوگی، اور اسے آخرت کا یقین ہو، آج دنیا ہے کل آخرت، آج زندگی ہے کل موت ہے، جیسا کہ موت کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، موت یقینی ہے، ہر کسی پہ آتی ہے، آخرت بھی اسی طرح یقینی ہے۔ اللہ کے نبیوں نے بڑے زوردار دلائل سے سمجھایا کہ آخرت آ کر کے رہے گی، قرآن پاک نے اس پہ بڑا زور دیا، اللہ کی توحید پہ زور دیا، اس کی وحدانیت سمجھائی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جو اللہ کا حق ہے وہ خدا کو دیں، اللہ کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، شرک سے بچیں، توحید پہ زور دیا، سمجھایا، انسانوں کو شرک سے نفرت دلائی اور کفر سے نکالا، ایمان کے نور سے ان کے سینوں کو منور کیا، اسی طرح قیامت کے مسئلے پہ بڑا زور دیا قرآن پاک نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا یوحناس ان الدنیا رض حاضر، یا یوحناس، دیکھا ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے نبی نہیں، کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص وقت کے لیے نہیں، وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے بھی نبی ہیں، جنات کے لیے بھی نبی ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، اور قیامت تک آنے والے سارے زمانوں میں جتنے انسانوں کی نسلیں آئیں گی سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، ان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر، کہ دنیا کا سامان ایک وقتی سامان ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں تو وقتی ہیں، اس میں سے نیک لوگ بھی کھا رہے ہیں، فاسق فاجر بدکار بھی کھا رہے ہیں، اللہ نے دنیا میں کسی کا کھانا بند نہیں کیا، اے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے کافر مشرک اللہ کے نافرمان وہ لوگ بھی ہیں جو داری ہیں، خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں اب بھی موجود ہیں جو خدا کے وجود ہی کے منکر، کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں معاذ اللہ، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور بڑے بڑے مشرک کافر بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کسی کی روزی بند نہیں کی، کیا کسی کی روزی بند کر دی، کسی کا پانی بند کر دیا، یا کسی کو صحت نہیں دی، صرف مسلمانوں کو دیتے ہیں ان کو نہیں دیتے، یا اولادیں نہیں بند کر دی، یہ ساری نعمتیں ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں یہ وقتی ہیں، بادشاہی ہے تو وقتی، عہدے ہیں تو وقتی، جوانی ہے تو یہ بھی وقتی ہے، ہمیشہ کو آدمی جوان نہیں رہ سکتا، اور اگر صحت ہے تو وہ آدمی اپنی صحت پہ مغرور نہ رہے، صحت بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، جو صحت دینا جانتے ہیں وہ صحت دینا بھی جانتے ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے امتی پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ، وہ پانچ چیزیں کیا؟ فرمایا شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ، اس سے دھوکھا نہ کھانا کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا، تجھ سے پہلے بھی ہمیشہ کو آدمی جوان نہیں رہا، بڑھاپا بھی آیا، اسے تجھ سے پہلے بھی طاقتوں والے بڑھاپے کو روک نہیں سکے، کہ تو کیسے روک سکے گا، تو فرمایا جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ، جوانی کو ضائع نہ کر، اسے گناہ میں نافرمانیوں میں برباد نہ کر، جوانی بڑی قیمتی ہے سہ عمر کا اور بڑا سرمایہ ہے، اسے اللہ کی عبادت میں اور خدا کا دین خدا کا حکم سیکھ کر کے اللہ کے حکموں کو نافذ کر، خود بھی عمل کر دوسروں سے بھی عمل کروا، اچھے کاموں میں تیری جوانی گزرے، گندے کاموں میں جوانی کو برباد تباہ نہ کر، جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، گھر گھر میں وی سی آر ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی فلمیں دیکھتے ہیں، جوان بھی دیکھتے ہیں بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، اور بوڑھے کو بھی خیال نہیں آتا کہ اب میری لاتیں قبر میں ہیں، اب میں قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہوں، اس لیے کہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ موت کی نشانی ہے، جتنی زندگی گزر چکی باقی اتنی نہیں، معلوم نہیں کتنے دن کتنے مہینے کتنے سانس باقی ہیں، تو مسلمان کا کام نہیں کہ وہ بے حیائی کی فلمیں دیکھے، خود دیکھے یا اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو چھوٹوں بڑوں کو دکھائے، یہ مسلمان کی شان نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، شبابہ کا قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ، اور دوسری بات فرمائی صحت کا قبل سکھ میں کا، اپنی صحت تندرستی کو بیماری آنے سے غنیمت سمجھ، آج صحت ہے کل بیماری آنے والی ہے، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو بیچارہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا جب تک اٹھانے والا اٹھائے نہیں، بلکہ بعض دفعہ بیماری میں ایسا آدمی لاچار ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ خود کھانا بھی نہیں کھا سکتا جب تک کوئی دوسرا کھلائے نہیں، میں نے ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جب ایسے بیماری آ جاتی ہے تو خود کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے اللہ کے بڑے ولی دیکھے ہیں، اولیاء اللہ دیکھے ہیں جو اپنے وقت کے کتب الاقدام تھے، ولیوں کے ولی تھے، لیکن بڑھاپا آیا بیماری آئی یہاں تک اٹھنے بیٹھنے سے معذور، خود اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، اتنی معذوری، یہاں تک کھانا خود نہیں کھا سکتے جب تک کھلائے نہیں، مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں نہیں جانتے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہوئے ہیں، علمی لحاظ سے بڑے اونچے درجے کے عالم ہوئے ہیں، یہ فضائل اعمال کی کتاب شیخ الحدیث ہم لکھی ہے، بڑی عمدہ کتاب لکھی جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں بہت سی کتابیں لکھی، بخاری شریف کی شرح لکھی عربی میں، اور موتا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کئی جلدوں میں لکھی عربی میں، اور ایسی شرح لکھی ہے کہ غالباً جب سے یہ کتاب مرتب ہوئی ہے موت امام مالک، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں جمع کی، امام مالک نے جمع کی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، بڑے اونچے درجے کے مجتہد ہوئے ہیں، بڑے محدث ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب مرتب کی، کتاب لکھی، حدیثیں جمع کی، اس کو علماء نے بڑی شرح لکھی ہیں، لیکن غالباً حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سب سے اعلیٰ ہے، بڑی مدلل شرح لکھی حضرت شیخ الحدیث نے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ علمی مقام کتنا اونچا اللہ نے دیا ہے، اور حضرت کا تقویٰ بھی مثالی تھا، ولایت کا حال یہ تھا کہ ولیوں کے ولی تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے ولی تھے، بارہا حضور وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے بزرگ تھے، مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گویا کے پیر سمجھیے، ان کے بھی مرشد پیر سمجھیے، تو کتنے بڑے آدمی ہوئے۔ لیکن خدا کی شان کے لاہور میں نے دو دفعہ ان کی زیارت کی، اس وقت میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، جس کوٹھی میں آتے تھے، ہندوستان میں رہتے تھے، وہاں سے ویزا لے کے آنا پڑتا تھا، دو دو مہینے، ڈھائی ڈھائی مہینے پاکستان میں رہتے تھے، کبھی لاہور میں، کبھی فیصل آباد میں۔ یہ مفتی دار عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں، یہ ان کے مریدوں اور خلفاء میں سے ہوئے ہیں۔ تو حاصل یہ ہے کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ آخری عمر ہے، بڑھاپا ہے، بیمار ہیں، اتنا ضعف کمزوری ہے کہ خود اٹھ نہیں سکتے، چارپائی پہ لیٹے ہیں، پیچھے تکیہ لگا ہوا ہے، اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں ان کے ساتھ پڑھی لاہور میں حاجی عبد المتین صاحب کی کوٹھی میں، اگلی صف میں ان کی چارپائی رکھی گئی، تو سات صفیں بنا دی گئیں، تو اگلی صف میں ان کی چارپائی رکھی گئی، تو انہوں نے پیچھے تکیے لگے ہوئے ہیں، اشارے کے ساتھ نماز پڑھی، اتنی کمزوری اور ضعف، اور بڑی مشکل سے بات کرتے تھے، بات بھی بڑی مشکل سے۔ حاصل یہ ہے کہ بڑھاپا اولیاء اللہ پہ بھی آ جاتا ہے، یہ بیماریاں بڑے بڑے ولیوں پر بھی آ جاتی ہیں، اور ایسے ہی آتی ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کے سارے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کروڑ ہار رحمتیں فرمایا، اپنے دور کے بڑے اونچے اللہ کے ولی تھے۔ وقت نہیں کہ میں ان کا تذکرہ کروں، ان کے بہت سے مرید میں نے دیکھے ہیں، ان کے مریدوں میں سے بہت سے مرید ہماری خانقاہ حضرت کے یہاں خانقاہ سراجیہ میں رمضان شریف گزارتے تھے، ان کے واقعات بیان کرتے تھے۔ حاجی محمد اشرف صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، بڑے اللہ والے تھے، کوپا کے رہنے والے تھے، وہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور بزرگوں سے بیعت ہونا کو منع نہیں، آج کل لوگوں کو پتہ نہیں کہ بیعت سے مقصد کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں سارے پیر شریف شکرانی والے ہوتے ہیں، بیعت تو صحابہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کیا، اور خود قرآن پاک میں بیعت کا تذکرہ ہے، بخاری شریف میں، حدیثوں میں ہے۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے معاہدہ ہوتا ہے، شیخ کی طرف سے معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں شریعت کے مطابق تیری اصلاح کروں گا، اور مرید کی طرف سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کی بات مانوں گا، اپنی انانیت، اپنی انا چھوڑوں گا، آپ کی بات مانوں گا۔ تو پھر اس طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کا ذکر سیکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اللہ پاک نیکی کا رنگ چڑھا دیتے ہیں، دل سے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے، حب جاہ، یہ ساری دل کی بیماریاں، ان کا علاج ہوتا ہے۔ بیعت کا مقصد صرف اتنا ہی ہے، جیسا کہ استاد شاگرد کا مقصد کیا ہے بھائی، استاد شاگرد کا مقصد، استاد کا مقصد یہ ہے کہ اسے تعلیم دینا، پڑھانا، قرآن پاک سکھانا، پڑھانا، حدیث پاک پڑھانا، دینی کتابیں پڑھانا، اور طالب علم کا کام یہ ہے کہ پڑھ کر کے محنت کرنا، یاد کرنا، سبق یاد رکھنا. تو جس طرح یہ پڑھنا پڑھانا ہے، پیری مریدی بھی ایسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد تھے ساری امت کے، صحابہ کرام کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، صحابہ کے مرشد بھی تھے، صحابہ کرام کے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا. وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پاک خود فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے دلوں کو صاف کیجیے، اپنی روحانی باطنی توجہ کی برکت سے صحابہ کرام کے دلوں سے کینہ نکالا، حسد نکالا، حب جاہ نکالا، بڑا بننے کی محبت نکالی کہ میں بڑا ہوں، مجھ سے اور بڑا کوئی نہیں. اے آدمی بادافت کے بڑے بر خطرناک بیماری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بات منوانا، کسی اور کی پرواہ نہ کرنا، یہ خطرناک بیماری ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ علماء نے اس کے مطلب مختلف بیان کیے ہیں، جنت میں نہیں جائے گا، ابتدا میں نہیں جائے گا، سزا پانے کے بعد جائے گا. لیکن یہ خدا ہی جانتا ہے کہ مرتے وقت ایمان ملتا بھی ہے یا نہیں. متکبر آدمی کو ایمان بھی نہیں ملا کرتا، بہت کم ملتا ہے. شیطان بھی اسی کبر کی وجہ کر کے ذلیل ہوا ہے. یہ کبر خطرناک بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں ام الامراض، یہ ساری بیماریوں کی ماں اور جڑ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کا علاج فرماتے تھے. صحابہ کرام کے قلوب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک اور صاف کر دیا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے، بلا واسطہ مرید تھے. انہوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، اس لیے ان کے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا تھا اور ان کو اخلاص کا وہ اونچا مقام ملا کہ بعد میں آنے والا کو بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، بڑے سے بڑا مقدس فقیہ مجتہد ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے ان کے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ایسا صاف کر دیا تھا، ایسا اخلاص عطا فرمایا تھا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او میری امت میرے صحابہ کو برا مت کہنا، یہ میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، یہ میرے بنائے ہوئے ہیں، ان کا استاد میں ہوں. اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرے تو میرے صحابی نے اللہ کے راستے میں جو ایک مد جو یا ایک مد کھجوریں صدقہ کی ہیں، تمہارا وہ صدقہ ان کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا. خود سوچنے، ایک احد پہاڑ چھوٹا ہے. یہاں جی حضرات جو مدینہ منورہ میں جن کو جانے کی سعادت ملی ہے، دیکھا احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، جنگ احد اس کے دامن میں ہوئی ہے. اتنا بڑا سونا کسی کے پاس ہونا کو آسان ہے؟ یہ حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثال کے سمجھا رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو معمولی نہ سمجھنا، یہ بہت اونچے ہیں، یہ میرے تربیت یافتہ ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے مرید ہیں، اور میری تربیت کی برکت سے اللہ نے ان کو اخلاص کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی، پیچھے آنے والوں میں سے کوئی مومن، کوئی مسلمان، کوئی حاجی نمازی، کوئی اللہ کا ولی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو اسے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ میرے صحابی نے ایک مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے یا ایک مد کھجور ہے. حالانکہ مد ہوتا کتنا کا ہے؟ تھوڑا سا تو ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ پیری مریدی سے مقصد یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کے علاج کرنا. جیسا کہ پڑھنے پڑھانے سے مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک حافظ بن جانا، قاری بن جانا، عالم بننا، یہی مقصد ہے نا. یہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. اور دلوں کو صاف کرنا، دل کی بیماریوں کا علاج کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ہے. صحابہ طالب بھی تھے، آپ کے مرید بھی تھے.